Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Aleksandra Konieczna, Andrzej Seweryn i Wojciech Smarzowski wśród zdobywców nagród Polskiej Akademii Filmowej Orły 2017. Wołyń najlepszym filmem. Wierzymy, że deklaracja rzymska w sprawie przyszłości Unii będzie oparta na konsensusie unijnych państw, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Ponad 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy zginęło w Donbasie od początku wojny. Nagrody Polskiej Akademii Filmowej Orły 2017 wręczone. Za najlepszy film uznano Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. W kategorii najlepsza reżyseria nagrodę odebrał Wojciech Smarzowski, właśnie za Wołyń. Wyróżnienie za najlepszą główną rolę męską otrzymał Andrzej Seweryn za kreację w filmie Ostatnia Rodzina. Za odtwórczynię najlepszej głównej roli kobiecej uznano Aleksandrę Konieczną, także w tym obrazie. Orła w kategorii kino europejskie otrzymał film zatytułowany Syn Szawła w reżyserii Laszlo Nemesza. Wyróżnienie za najlepszy scenariusz odebrał Robert Bolesto za film Ostatnia Rodzina. W kategorii dźwięk zostali nagrodzeni Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela za film Wołyń. Za najlepszy montaż Orłem nagrodzono Pawła Laskowskiego za film Wołyń. Za autora najlepszych zdjęć uznano Piotra Sobycińskiego, juniora, za obraz Wołyń. Orłem za najlepszy serial fabularny uhonorowano Łukasza Palkowskiego za serial Belfer. Wierzymy, że deklaracja rzymska w sprawie przyszłości Unii Europejskiej będzie oparta na konsensusie unijnych państw, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. W sobotę w Rzymie odbędzie się szczyt unijnych przywódców, którzy przyjmą deklarację w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Dokument ma być też zakończeniem politycznej dyskusji na temat Unii po Brexicie. Rzecznik rządu poinformował, że tekst rzymskiej deklaracji jest przygotowywany i jak zaznaczył, polski rząd wierzy, że dokument zostanie wynegocjowany wcześniej, tak aby spotkanie w stolicy Włoch było poświęcone świętowaniu rocznicy traktatów rzymskich, a nie dogrywaniu treści. Wierzymy, że uda się jednolity tekst przyjąć. Tekst, który będzie uwzględniał stanowiska państw członkowskich Unii Europejskiej i będzie oparty na konsensusie. I mamy nadzieję, że oczywiście takie stanowisko zostanie przyjęte. Natomiast my, jako rząd polski, nie godzimy się na Europę, Unię Europejską dwóch prędkości. Wizytę w Rzymie Beata Szydło rozpocznie w piątek. Tego dnia polska premier wraz z przywódcami innych państw i szefami unijnych instytucji weźmie udział w audiencji u papieża Franciszka. W Polsce goszczą doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa, Ralph Reed i Kenneth Blackwell. Spotkają się m.in. z ministrem spraw zagranicznych, odwiedzą miejsca kaźni Żydów oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów w Markowej koło Rzeszowa. To dla nas bardzo ważne chwile, mówi Kenneth Blackwell, były amerykański ambasador przy Radzie Praw Człowieka ONZ. Polska jest krajem ludzi o ogromnej odwadze. Nie skupiamy się tylko na okrucieństwach popełnionych tutaj przez nazistów, ale na odwadze Polaków, zarówno chrześcijan, jak i wyznawców judaizmu. Istniał tutaj ruch oporu wobec tego okrucieństwa i wiara, która zatrzymała bestialstwo, do którego doszło. Amerykańska delegacja spotka się jutro z rodziną Jaroszów, która ratowała Żydów podczas II wojny światowej. W Donbasie od początku wojny poległo ponad 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy. Niemal 10 tysięcy zostało rannych. Takie dane przedstawiło ukraińskie Ministerstwo Obrony. Ukraińcy niemal codziennie raportują o rannych i zabitych. Również dziś w wyniku ostrzałów bojówkarzy ukraińska armia poniosła straty. O bilansie strat od początku wojny powiadomił rzecznik Ministerstwa Obrony do spraw operacji antyterrorystycznej pułkownik Andrii Łysenko. W wyniku działań bojowych zginęło 2629 żołnierzy. Rannych zostało 9453 żołnierzy. Ukraińska armia również dziś doznała strat. Jeden żołnierz zginął, a 8 zostało rannych w okolicach miejscowości Wodiane. Prorosyjscy separatyści ostrzelali tam pozycje Ukraińców m.in. z systemów rakietowych Grad, artylerii 150 i 122 mm. W ciągu ostatniej doby bojówkarze dokonali kilkudziesięciu ostrzałów ukraińskich pozycji na wszystkich odcinkach linii rozdziału sił. Separatyści wspomagani są przez Federację Rosyjską. Rosja dostarcza na wschód Ukrainy żołnierzy, ale też amunicję i broń, również czołgi i artylerię. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport, Adam Malecki. Kadra jest już w komplecie. Gotowa i zwarta. Wszyscy piłkarze dotarli na zgrupowanie w Warszawie i od jutra rozpoczną treningi na pełnych obrotach przed sobotnim meczem eliminacji Mistrzostw Świata, a w nim zagrają z Czarnogórą. Rywal niezwykle wymagający, o czym wie cała drużyna, w tym obrońca Bartosz Bereszyński. Jest to na pewno wymagająca drużyna, jak i zarówno wymagający teren, bo dobrze wiemy, jak kibice będą się tam zachowywać, jak drużyna Czarnogóry podejdzie do tego spotkania i myślę, że chłodna głowa to będzie połowa sukcesu, bo naprawdę będzie tam na pewno ciężko, natomiast my jesteśmy klasową drużyną, musimy się skupiać przede wszystkim na sobie i jestem przekonany o tym, że zdobędziemy tam 3 punkty, a myślę, że dla układu tabeli jest to bardzo istotne. Bo też Polska w tejże tabeli jest na pierwszym miejscu, Czarnogóra jest druga ze stratą 3 punktów. Wiemy już, kto będzie sędzią niedzielnego meczu, to węgierski arbiter Viktor Kasai. CV ma bogate, gwizdał na Mistrzostwach Europy, a także w finale Ligi Mistrzów, a Polakom w meczu eliminacji Euro 2016 ze Szkocją. Wówczas w Glasgow był remis 2-2. W Podgorice pierwszy gwizdek w niedzielę o 20:45. Piłkarze w najnowszym rankingu FIFA zawitali na historycznie wysokim 12. miejscu, pnął się w górę, a Agnieszka Radwańska przesunęła się w dół. Polka w najnowszym rankingu tenisistek spadła na 8. miejsce. Liderką jest Niemka Angelika Kerber. Wśród tenisistów prowadzi Brytyjczyk Andy Murray. Na 6. miejsce za to po triumfie w Indian Wells awansował Roger Federer, a najwyżej z Polaków jest Jerzy Janowicz, który zajmuje 183. miejsce, czyli o 5 wyżej niż przed tygodniem. O 2 lata dłużej w barwach Wivetta Urągielce będzie grał Mariusz Jurkiewicz. 35-letni popularny kaczka przedłużył umowę do 2019 roku, a w Kielcach gra już 2 lata. Wystąpił w 31 spotkaniach, w których zdobył 72 bramki. Jutro w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Nadal sporo chmur i przelotne opady, gdzieniegdzie rozpogodzenia. Temperatura już jednak bardziej wiosenna. 10 stopni w Białymstoku i Gdańsku, 12 w Poznaniu i Warszawie, 14 we Wrocławiu, 15 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Piotr Michalski i jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. From my granddaddy, come. These are the words me hear from my granddaddy. He said nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm set free from the key. Feel like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm set free from the key. Don't be afraid of your freedom. 'Cause I'm free to do what I want any other time. Zbliża się 23.12 w programie trzecim Polskiego Radia, audycja GH+, rozpoczęta. Elżbieta Malinowska realizuje dzisiejszy program, Bartosz Gilczuwa przy internecie i telefonie, a przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś dwóch bohaterów, a może nawet w końcówce trzeci, ale po kolei. Sean Dixon. W pierwszej części audycji będziemy słuchali nagrań dokonanych przez Seana Dixona. Jeśli to nazwisko niewiele Państwu mówi, to powiem, że Sean Dixon urodził się 21 marca 1967 roku w Bells Hill, 16 km od Glasgow w Szkocji, i powiedzmy, że jak był w wieku 20 kilku lat, założył najważniejszy chyba zespół w swojej karierze artystycznej, mianowicie The Soup Dragons. I to jest początek. I'm Free to utwór, który już za nami, kompozycja Jaggera Richardsa z repertuaru grupy The Rolling Stones, i to jest jeden z tych przypadków czy przykładów, kiedy cover przerósł oryginał, i to tak dosyć konkretnie, z całym szacunkiem dla Rolling Stonesów. Gościnnie Junior Reed z grupy Black Uhuru, czyli Jamajka, reggae i dancehall. Natomiast my pozostaniemy jeszcze na płycie, z której pochodzi to nagranie, czyli albumie Love God z roku 1990, i posłuchamy króciutkiego utworu Dreamy Forever, a później już kolejny zespół Seana Dixona, czyli jutrzejszego jubilata. Anymore. I can't

To Up, To Down. To tytuł utworu grupy The High Fidelity, bo tak właśnie się nazywał drugi zespół w karierze Shona Dixona. A nagranie pochodzi z wydanej w roku 1999 płyty Demonstration. W skrócie oczywiście, bo czasu mało, dlatego w wykonaniu grupy The Subdragons z macierzystej formacji Shona były tylko dwie piosenki, mimo że nagrali kilka płyt. No i również dosyć krótko, jeśli chodzi o The High Fidelity, ale odrobinę może dłużej, bo mam wrażenie, że to był zespół ciekawszy, jeśli chodzi o poszukiwania twórcze. The High Fidelity nagrali dwa albumy. Drugi ukazał się w roku 2001 i wiąże się z tym pewna ciekawostka, mianowicie współkompozytorem jednego z utworów był znany DJ radiowy brytyjski John Peel. Znany to właściwie może mało powiedziane, słynny. I nie tylko był współautorem, ale również zagrał, a zagrał na Omnicordzie. Omnicord to jest taki nieduży syntetyzer dźwięku, został wynaleziony na początku lat 80. i właśnie Shawn Dixon posługiwał się nim w trakcie działalności w grupie The High Fidelity. Notabene to samo urządzenie chętnie stosował swego czasu na przykład Damon Albarn, zespół Grizzly Bear czy grupa Duran Duran. Oczywiście muzycy konkretni zajmujący się ogólnie pojętymi instrumentami klawiszowymi. No to właśnie ten album drugi w tej chwili, The Omnicord Album, taki tytuł. Najpierw utwór singlowy, Scream If You Want To Go Faster, a później wspomniany utwór, którego współkompozytorem był John Peel. I tu bardzo proszę zwrócić uwagę na motyw, bardzo zbliżony do piosenki Clint Eastwood z repertuaru grupy Gorillaz. Pig Might Fly, utwór grupy High Fidelity i Gorillaz Clint Eastwood. Oba utwory ukazały się na płytach w tym samym 2001 roku. Trudno powiedzieć, czy Damon Albarn słyszał tę wersję, a z kolei czy Sean Dixon albo John Peel, który był współkompozytorem tego utworu, słyszeli wcześniej Clint Eastwooda grupy Gorillaz. No, zbieżność interesująca, intrygująca, zwłaszcza, że w obu nagraniach został wykorzystany wspominany przeze mnie Omnicord, notabene w tytule albumu The Omnicord Album. Grupa The High Fidelity, rok 2001, a zakończymy to krótkie spotkanie z Seanem Dixonem utworem najnowszym z jego repertuaru, rok ubiegły, Testify, a gościnnie wokalnie Crystal Waters. Całkiem niedawno zorientowałem się, że przypominając w roku ubiegłym płyty, które ukazały się przed 20 laty, wszystko wskazuje na to, że zapomniałem o tym właśnie albumie. Booth and the Bad Angel, rok 1996, czyli krótko mówiąc Tim Booth, wtedy i nadal zresztą wokalista grupy James, i Angelo Badalamenti, czyli kompozytor przede wszystkim muzyki filmowej, no ale tutaj właśnie taki wyjątek, jeden z niewielu, ale jednak wyjątek, kiedy postanowił właśnie nagrać album z Timem Boothem i the last but not least Bernard Butler. Nie we wszystkich nagraniach, ale w tych najważniejszych i najlepszych właśnie się pojawił i to jego gitarę było słychać przed momentem, czyli krótko mówiąc Tim Booth śpiew, Angelo Badalamenti instrumenty klawiszowe i Bernard Butler gitara. I to właśnie tych trzech panów posłuchamy teraz i to jest chyba najlepszy fragment tego albumu. Jednego moim zdaniem z najlepszych z roku 1996, jeśli chodzi oczywiście o muzykę rozrywkową. they drive him on, or does he leave out of their dream and into his? No way back to solid ground, out of their dream and into his. Endless hunger, endless guile. She'll be waiting with that smile. Endless hunger, endless guile. She will rock you like a child. She will rock you like a child. She will rock you like a child. Tim Booth się udzielał wokalnie, Angelo Badalamenti na instrumentach klawiszowych, Bernard Butler na gitarach, całkiem sprawna również sekcja rytmiczna, no i jeszcze w ramach ciekawostki w chórkach Angelo Badalamenti i Brian Eno. Płyta Booth and the Bad Angel pojawia się dzisiaj nie tylko dlatego, że zapomniałem o niej w roku ubiegłym, ale także dlatego, że pojutrze Angelo Badalamenti kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego dla mistrza, podobnie zresztą jak najlepsze życzenia dla Shona Dixona, który 50-kę przekracza jutro. No i skoro Angelo Badalamenti, to teraz utwór z tej samej płyty, ale taki, w którym jego udział będzie bardziej słyszalny, taki, no powiedzmy, że dosyć charakterystyczny utwór dla jego twórczości, tytuł Hands in the Rain. There's no hope for me today. Given love, I blew it away. Didn't have a heart to receive it. Close the heart, open the mind. She's too warm, refrigerate her. Started with a kiss, and then I ate her. Made a meal and read the signs, children killed a teacher Thursday, made him eat his words, he's full of learning. All my lights have blown a fuse, tripped the switch, I live in Toontown. Am I alive or am I dreaming? All in the cause of a war, head and heart into battle. Hold your hands up and feel the rain falling and falling like metal again. I cried a flood, all around tall buildings falling, I'd be falling too, if it weren't for you. Pave the way the prophet comes, show you what my backbone's made of. Yoga has a host of hidden meanings. All the cause of a war, head and heart into battle. Hold your hands up and feel the rain falling and falling like metal again. Thank you.